To źli ludzie tworzą historię. Źli ludzie tworzą ją. Ją. Czy ptaki ją chwalą? Czy ptaki ją chwalą? Czy ptaki ją chwalą? Czy nie ją go? Jesteście z kamienia. Jesteście z kamienia. Jesteście z kamienia. Hajli, hajlo. To źli ludzie tworzą historię. To źli ludzie tworzą historię. To źli ludzie tworzą historię. Źli ludzie tworzą historię, tak. Jesteście z kamienia. Jesteście z kamienia. Jesteście z kamienia. Hajli, hajlo. Jesteście z kamienia. Jesteście z kamienia. Jesteście z kamienia. Hajli, hajlo. To źli ludzie tworzą historię. To źli ludzie tworzą historię. To źli ludzie tworzą historię. To źli ludzie tworzą historię. To źli ludzie tworzą historię, tak. Źli ludzie tworzą historię. Źli ludzie tworzą historię. To źli ludzie tworzą historię, tak. Jesteście z kamienia, jesteście z kamienia, jesteście z kamienia, kurwa wasza mać. Jesteście z kamienia, jesteście z kamienia, jesteście z kamienia, hajli, hajlo. Przyśniło mi się to wszystko w pociągu, stałem ja okrążony w waszym wrogu zasięgu. Ze śmiercią się witałem, nie mając szans, bo szans nie było żadnych, ja jeden i tu was. Niech sława i moc będzie z tą iskrą ośnienia, dotarło do mnie nagle. Jesteście z kamienia, natychmiast rozpocząłem akcję bezpośrednią, obrończo-odwetową, inicjatywę odpowiednią. Rozwijałem wam głowy, kamienne wasze łby, śpiewając, że z kamienia jesteście wy. Odniosłem całkowite zwycięstwo monstrualne, totalne swym ogromem, zarazem momentalne. Jesteście z kamienia. Jesteście z kamienia. Jesteście z kamienia. Hajli, hajlo. Jesteście z kamienia. Jesteście z kamienia. Kurwa wasza gonę ma szlachet biała. Kazik z płyty Utwory odnalezione, płyty, którą można mieć, kiedy państwo decydują się na posiadanie Kazik Biała Księga, takiego to wydawnictwa. Autor tego wydawnictwa, Wiesław Weiss, jest gościem Trójki. Patrzę sobie, tak porównując formaty, długość publikacji, to no Kult to ile już jest lat? Od 82 roku 35 lat. Zobacz, jak tak porównujesz, to Kazik od 91 26 i to się nie różni zbytnio długością. Czyli co, Kazik jest potraktowany jeszcze wnikliwiej niż Kult? Wnikliwiej, czy ja wiem, chyba nie, ale może zdradzę taki pomysł. Mm-hmm. Mieliśmy z Kazikiem na tę Białą księgę poświęconą jego twórczości, żeby umieścić w niej nie tylko rozdziały poświęcone wszystkim płytom, ale też tam jest 20 takich krótkich rozdziałów poświęconych różnym fascynacjom, inspiracjom, zainteresowaniom Kazika. Na przykład opowiada o takich najbardziej pamiętnych dla niego walkach bokserskich, najbardziej pamiętnych meczach piłkarskich, o swoich ulubionych potrawach z czasów dzieciństwa, o tym, co lubił jeść, czego nie znosił. Oczywiście też są rozdziały o fascynacjach muzycznych, o swoich ulubionych gitarzystach. Kazik opowiada ulubionych wokalistkach, ulubionych raperach i tak dalej, i tak dalej. Jest 20 takich krótkich, bogato ilustrowanych opowieści. Myślę, że one urozmaicają tę książkę, to raz, a dwa stanowią takie uzupełnienie i tło, ponieważ jeśli dowiemy się na przykład, jakich raperów uwielbia Kazik, łatwiej później zrozumieć, jak doszedł do tego, by zacząć zajmować się hip-hopem, rapem, prawda? Od płyty Spalam się. Jeśli dowiemy się, dlaczego lubi takich gitarzystów, a nie innych, łatwiej zrozumieć, dlaczego do udziału w swoich nagraniach zaprasza gitarzystów grających tak, a nie inaczej, prawda? Na przykład Wojciech Waglewski grał na płycie Spalam się. Kazik wyjaśnia, że to jest, podoba mu się w grze Waglewskiego takie podejście, które w jego odczuciu nie ma nic wspólnego z bluesem. To nie do końca jest prawda, ponieważ Waglewski gra też koncerty oparte na repertuarze bardzo bliskim bluesa, czy wręcz bluesowym, ale rzeczywiście na wielu swoich płytach gra partie tak intrygujące, tak nowatorskie, powiedziałbym, pod względem harmonicznym, brzmieniowym, że trudno doszukiwać się w nich takich konkretnych odniesień, na przykład do bluesa. I to Kazikowi bardzo się podobało i również ci gitarzyści anglosascy, których on lubi, których kocha, to są właśnie gitarzyści grający inaczej, nie inspirujący się bluesem. Na przykład nieżyjący już John McGeoch był takim gitarzystą, który bardzo, bardzo przemówił do Kazika. To teraz porozmawiamy jeszcze chwilę o książce, która ma już swoje trzecie wydanie. Spotkaliśmy się kilka lat temu przy okazji pierwszego wydania Białej Księgi Kultu. Teraz jest już trzecia edycja tej książki, no, bo dzieje się sporo w Kulcie. W tej trzeciej edycji omówione są trzy płyty, których nie było w poprzednich wydaniach, bo czas płynie, dyskografia zespołu się powiększa. No tak, to już jest trzecie wydanie, a każde z tych wydań było trochę inne. Pierwsze to była taka wielka księga, bogato ilustrowana, drugie wydanie nosiło takie miano wydania kieszonkowego. Ono co prawda nie było takie malutkie, ale rzeczywiście było skromniejsze. W miękkiej okładce, z małą ilością zdjęć, tekst bardzo małą czcionką. Chodziło o to, żeby wydać tę książkę w formie takiej dostępnej, powiedzmy cenowo, dla każdego. Tamto wydanie już różniło się od pierwszego nie tylko szatą graficzną, ale też doszły kolejne płyty Kultu, doszły pewne informacje, których w pierwszym wydaniu nie było. No i teraz jest trzecie wydanie, to jest znowu powrót do koncepcji albumu dużego, troszeczkę inny format niż w tym pierwszym wydaniu, czasami troszeczkę inne zdjęcia. Także myślę, że jeżeli nawet ktoś ma to pierwsze wydanie, a jest wielkim fanem Kultu, to powinien sięgnąć też po tę książkę, nie tylko ze względu na te dodane rozdziały, ale tak jak mówię, szata graficzna jest trochę inna, trochę nowych zdjęć, trochę wymienionych zdjęć, tak to nazwijmy. No i książka bardziej dopracowana, to znaczy jeśli do pierwszego wydania przemknęło trochę błędów, to staraliśmy się, żeby w tym drugim, a szczególnie w tym trzecim tych błędów już nie było. A nad czym teraz pracujesz? No teraz właśnie nad trzecią książką poświęconą Kazikowi. Nie salowy, nie kultowy, tylko tylko z Kazik z zespołami, z KNŻ-tem, z kwartetem Proforma, z Mazolem, bo to też był, prawda, zespół Mazol and Arrhythmic Perfection, z Zuchem Kazik, z Bulldogiem i tak dalej, i tak dalej. Tych zespołów trochę było. Eldoipa. Tak, Eldoipa. Także tych zespołów trochę było i też były, Kazik współpracował z różnymi zespołami, nagrywał pojedyncze utwory, na przykład Steel Love, prawda, czy z Kasią Nosowską. I te owoce współpracy też będą w tej książce omówione. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tak jedną książkę za drugą, ponieważ troszeczkę ja sam już jestem zmęczony tym tematem, Kazik jest trochę zmęczony tym tematem, ale z drugiej strony zdecydowaliśmy się jednak dokończyć wreszcie ten projekt, bo to już się ciągnie od lat. Przystąpiliśmy do pracy nad pierwszą książką, to już ładnych parę, myślę, że z 10 lat minęło od początku tej pracy. I Kazik troszeczkę naciskał, żeby to jednak już skończyć, żeby to dzieło, tak to nazwijmy, ukazało się w całości. Myślę, że ta książka ukaże się w przyszłym roku. Prace są bardzo zaawansowane. Rozmowy z Kazikiem na temat tamtych płyt też prowadziliśmy już jakiś czas temu. One są już spisane, niektóre rozdziały są zamknięte, gotowe, także ta książka powinna, myślę, że za rok na święta powinna się ukazać. Domknie się trylogia i ona pewnie będzie, ten trzeci tam pewnie będzie grubszy niż Kazik Biała Księga. Raczej będzie przypominał Kult. Białą Księgę Kultu. Tak, bo jest tam tyle rzeczy do przypomnienia, do opisania, do przybliżenia fanom, bo całe bogactwo kazikowej aktywności artystycznej. No, chociażby historia KNŻ-tu, prawda? Tak, jest z tymi zakrętami różnymi, bardzo zmianami składu. Tak, tych płyt było sporo i tam się bardzo wiele działo. Muzycy się przewijali, najróżniejsi przecież, tak. Tak. Lica odszedł, potem wrócił, potem znowu odszedł. To wszystko, te tło tych przetasowań personalnych tam trzeba starannie naświetlić. Kazik, Biała Księga, wydanie pierwsze. Kult, Biała Księga, wydanie trzecie. Wiesław Weiss był gościem Trójki. Bardzo ci dziękuję za spotkanie, za rozmowę. No i też za ten pomysł z płytą, z utworami odnalezionymi. 8 jest tych utworów na płycie. Płycie, którą znajdą państwo tylko przy okazji Białej Księgi Kazika. Jesteście z kamienia, słuchaliśmy przed chwilą jeszcze jeden utwór. Synek Jerzy, od razu mówiłeś, że to taki najbardziej przystępny z tych 8. Wydaje mi się, że to taki najbardziej przebojowy. No, miałem nawet nadzieję, że może zaczniecie go grać, włączycie do propozycji na listę przebojów Trójki. Spróbujemy, może się uda. No, posłuchajmy i ciekaw jestem, czy spodoba się słuchaczom Trójki. Kazik z albumu Utwory odnalezione. Piosenka nosi tytuł Synek Jerzy. Synek Jerzy ma pomysł, jak zdobyć pieniądze w łatwy sposób i do swoich potrzeb proporcjonalnie żądać i jest już gotowy, ha, na rozmowy tu ze mną konkretne rozmowy. Kto odpowiedź zna, satysfakcję ma, nie rób mi to, co ci. To, co robi źle, co niemiłe jest, proszę cię, zbituj się. Synek Jerzy ma, powiada, trzeba w coś wierzyć, aby o czymś móc mówić, to trzeba to przeżyć. Co ja zrobię, ma rację i nic na to nie poradzę. Nie uwaga, kosz, czuję, on nade mną ma władzę. Kto odpowiedź zna, satysfakcję ma. Nie rób mi to, co ci, to, co robi źle, co niemiłe jest. Proszę cię, zlituj się. Synek Jerzy, o, szalał, mam takie wrażenie. Proponuje mi chłop dożywotnie więzienie. Tylko chyba nie żąda, by móc mnie uśmiercić. Bo zniesiono lat parę wstecz tu karę śmierci. Kto odpowiedź zna, satysfakcję ma. Nie rób mi to, co ci niemiłe jest. To, co robi źle, co niemiłe jest. Proszę cię, zlituj się. Kto odpowiedź zna, satysfakcję ma. Nie rób mi to, co ci, to, co robi źle, co niemiłe jest. Proszę cię, zlituj się. Kto odpowiedź zna, satysfakcję ma. Nie rób mi to, co ci niemiłe jest. To, co robi źle, co niemiłe jest. Proszę cię, zlituj się, ty psie. Lejdorfa. Synek Jerzy, Kasik, z płyty Utwory odnalezione. Płyty, na której jest 8 piosenek, które z różnych względów, jak państwo słyszeli w rozmowie z Wiesławem Weissem, nie trafiły na różne płyty artysty. Płyta dołączona do książki Kazik, Biała Księga, autorstwa Wiesława. No i także mam ze sobą tak trzecie wydanie, bo to znowu powrót do większego formatu. Trzecie wydanie także kultu Białej Księgi Wiesława Weissa. No jeśli państwo wiedzą, że fan kultu nie ma jeszcze tych książek, to idealny pomysł na... Przecież dzisiaj już jest prawie... Dzisiaj jest 9, więc za 2 tygodnie już choinka. I pod choinką także pewnie dla fanów kultu te dwie księgi, dwie białe księgi, Kazikowa i Kultowa, jak znalazł. Muzyka. Nowa muzyka. Płyta ma swoją premierę, miała swoją premierę w piątek, 8 grudnia. To jakbyśmy się uparli, to jeszcze dziś. Nowy album Piotra Bukartyka. Odpowie w środku miasta spłoną. stadzie owiec, pójdzie jakiś tam buddyjski mnich. Tylko nagle, no sam pan powiedz, tak po prostu jedna z nich. W środku miasta. Piotr Bukartek z płyty Z czwartku na piątek, volume 1, Ja, wolny człowiek. Co oznacza, że to piosenki, które znamy doskonale z piątkowych porannych audycji. Zapraszamy do Trójki, gdzie Piotr Bukartek co tydzień jest gościem Wojciecha Mana. No i właśnie na tej nowej płycie jest tych utworów 13, W środku miasta jako ostatni utwór na tym albumie promuje tę nową płytę Piotra Bukartyka. Następna nowa płyta w naszym spotkaniu. Tak patrzę, to chyba dzisiaj same takie nowe tylko będą nam towarzyszyć. Jedynym wyjątkiem będzie godzina koncertowa, choć nie do końca wyjątkiem. Jeśli państwo zostaną z nami do końca dzisiejszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie, to się przekonają, o czym mówię. Inner Peace to jest tytuł kolejnej kompozycji. Płytę poznaliśmy nocą z wtorku na środę w specjalnej audycji Mało Obiektywnie nadawanej z Radia Kraków, czyli z kolejnej edycji festiwalu Jazz Juniors. W tym roku pod nazwą Jazz Juniors International Exchange, za rok już pod inną nazwą, bo to wszystko się zmienia. To doskonale było też słychać w naszych rozmowach w tej audycji z wtorku na środę. Aneta Norek-Skrycka i także Tomasz Handzlik byli gośćmi, między innymi byli gośćmi Trójki i o tych zmianach w Jazz Juniors państwu opowiadali. Gościłem też muzyków oczywiście. Bowiem to dla młodych, zaczynających swoją karierę muzyków jazzowych bardzo ważny jest przystanek. Te wydarzenia na początku grudnia w Krakowie w ramach konkursu Jazz Juniors. No i właśnie ci muzycy w studiu się pojawili. Był wśród nich Stanisław Słowiński, który właśnie niedawno wydał nową płytę z sekstetem, pod własnym kierownictwem. Płyta nosi tytuł Visions Between Love and Death. No i właśnie ten spokój wewnętrzny, Inner Peace, to jest jeden z utworów na tym nowym albumie. Inner Peace. Kompozycja Stanisława Słowińskiego, lidera sekstetu. Obok Staszka grają tutaj także na trąbce i fligelhornie Zbyszek Szwajdych, na gitarze Szymon Mika, na fortepianie Kuba Płużek, na kontrabasie Justyn Małodobry, na perkusji Dawid Fortuna. I na płycie także gościnnie pojawia się mama Staszka, Joanna Słowińska. Visions Between Love and Death. Najnowsza płyta Stanisława Słowińskiego ukazała się znów dzięki słowackiej wytwórni Hefhetia, jednego z przyjaciół Jazz Juniors International Exchange. Tak to wszystko się układa. Kolejna płyta, która we wtorek zabrzmiała po raz pierwszy na antenie Trójki, to jest album Tria Mateusza Pałki. Zdobyli rok temu drugą nagrodę, bo przypomnę, Grand Prix to Tomasz Chyła, Quintet. Rok temu zwyciężyli w konkursie. Mateusz Pałka Trio to zdobywcy nagrody drugiej, co połączone było także z możliwością wydania płyty debiutanckiej, tym razem we włoskiej wytwórni Emme Record, bo to na kontrabasie Piotr Południak, na perkusji Patryk Dobosz i na fortepianie Mateusz Pałka. Autor prawie wszystkich kompozycji na płycie zatytułowanej Sansa. Najdłuższy w zestawie utwór, 10,5 minuty muzyki przed nami, Hungry Young Rabbit, Mateusz Pałka Trio z albumu zatytułowanego Sansa. Thank you. Mateusz Pałka, pianista, lider, autor wszystkich, prawie wszystkich kompozycji na tej płycie Sansa, był gościem audycji Mało Obiektywnie, nadawanej wyjątkowo z Radia Kraków i wyjątkowo z wtorku na środę od północy do drugiej. Już teraz wszystko wraca do normy, czyli Mało Obiektywnie z piątku na sobotę od pierwszej do czwartej, a z wtorku na środę od drugiej do czwartej audycja Teraz Polskie w przyszłym tygodniu. Jeszcze jedna płyta przywieziona z Krakowa, z tegorocznej edycji festiwalu Jazz Juniors International Exchange. Płyta, która miała także swoją koncertową premierę na tych festiwalowych wieczorach z muzyką. Metamorphoses, czyli metamorfozy, przemiany. Solowy album Mateusza Smoczyńskiego. Thank you. Zakopanej Dragonfly, dwie kompozycje Mateusza Smoczyńskiego na jego nowej płycie Metamorphosis. Wróciłem z Krakowa i na biurku czekała na mnie kolejna płyta. Piotr Chęcki na tenorowym saksofonie, Emil Miszk na trąbce, Sławek Koryzno na perkusji. Sami dobrze znajomi, prawda? I Michał Bąk na kontrabasie, lider zespołu Michał Bąk Quartetto. I taki też tytuł jest płyty, z tego co widzę. Dwa utwory z tego albumu, Ursa Minor i Quartetto. No a potem już jak zwykle mało obiektywna godzina koncertowa na zakończenie naszego spotkania.